Annonsen, kapitel 8 och 9. Anna knappar in Anders nummer på mobilen. Hur har du det i stugan? Frågar han. Bra, svarar hon. Det är fint här. Men du, den här katten, är det din? Den lilla svarta med vita tassar? Ja, just den, svarar Anna. Nej, säger han. Den är inte min. Men, säger Anna. Den bara kom. Vi gav den mat. Men vi kunde ju inte ta den med oss hem, svarar Anders. Är det ingen annan som tagit hand om den? Frågar Anna. Det vet jag inte, säger Anders. Du kan få katten som present. Grattis i förskott, förresten. I förskott säger man om man gratulerar före någon fyller år. Om man gratulerar efter att någon fyller år, då säger man grattis i efterskott. Förresten säger man när man ändrar och börjar prata om en annan sak. Först pratade de om katten. Men plötsligt så börjar Anders prata om hennes födelsedag. Grattis i förskott förresten. Förresten säger man när man ändrar och börjar prata om en annan sak. Nu tänker Anna igen. Han tänker väl inte hitta på något dumt. Komma hit och sjunga för henne i morgonbitti. Han har väl läst annonsen. Hon trycker bort honom. Trycker bort är när hon trycker slut på mobilsamtalet. Hon trycker bort samtalet. Hon slutar prata i mobilen. Stänger mobilen. Men varför säger hon att han skulle hitta på något dumt? Att det skulle vara dumt om han kom och sjöng för henne så... Ja, må hon leva, ja, må hon leva. Nej, nej, nej, nej, nej. Hon har ju bestämt. Ingen ska gratulera henne. Hon vill inte ha någon som gratulerar. Hon är en ensam kvinna. Hon är det. Hon vill, det är hennes känsla. Hon vill inte att någon annan ska gratulera. Hon har satt upp ett skydd. Som ett fängelse runt sig själv. Som en vägg runt sig själv. Hon ska vara en ensam kvinna. Annars så blir hon besviken igen. Hon vill inte bli besviken på en ny människa. Som hon blev besviken på sin fästman när hon skulle gifta sig. Hon vill inte bli besviken igen som Patrik svek henne. Och då är det bättre att säga nej, nej, nej, stopp. Jag är ensam. Har man den väggen runt sig, då kan man inte bli besviken. Men hennes hjärta mår nog inte bra. Man måste släppa in människor också. Hon har stängt dörren för alla människor. Hon har stängt dörren för sin bror också. Därför säger hon att nej, det är dumt om han kommer och sjunger för henne. Hon har ju skrivit i tidningen. Jag vill inte bli gratulerad. Jag är bortrest. Hoppas han inte kommer. Nu fortsätter. Detta var en väldigt viktiga meningar, att du förstår det. Att hon är en kvinna som känner sig och som vill känna sig ensam, som har bestämt det och gjort en mur, ett staket, en vägg runt sig själv. Därför att hon har blivit sviken en gång. Hon vill inte bli sviken en gång till. Okej. Anna tänder ett ljus och ställer det på bordet. Hon tänder golvlampan också och slår sig ner i fåtöljen. Ett ljus är alltså ett stearinljus som man tänder med tändstickor. Tänder ett ljus. Men om du tänder ljuset, då kan det vara att du tänder lampan. Om man bara säger, ska jag tända ljuset? Då kan det vara lampan. Då får man tänka. Här finns också en lampa som står på golvet. Golvlampa. Lampan som hänger vid taket heter taklampa. Lampan som sitter fast på väggen heter vägglampa. Lampan som finns vid sängen heter sänglampa. Hon tänder golvlampan också och slår sig ner, alltså sätter sig, slår sig ner i fåtöljen. Hon sätter på sig tofflorna. Sedan lägger hon filten runt benen. Katten snusar i soffhörnet. När en katt snusar eller ett litet barn snusar, då är det att de andas. Men om en man snusar eller en kvinna snusar, då är det att de tar in snus i munnen så istället för en cigarett. Sånt snus som man köper. Så det är två olika snusar. Vi fortsätter sidan 38. Anna öppnar dagboken och läser igenom vad hon har skrivit. Hon tänker på den lilla flickan som slutade skratta. Den flickan som hon en gång var. Anna börjar skriva igen. Det är som om pennan rör sig av sig själv. Alltså det är inte Annas hand som skriver. Pennan skriver själv. Pennan rör sig av sig själv. Men nu är det andra ord som kommer ur den, ur pennan, ur den. Ord som handlar om nu, inte om då. Hon skriver om den lilla katten som ligger och sover i soffan. Hon berättar om hur den slukade tårtbiten. Sluka, det är att äta fort. Nästan inte tugga utan bara svälja direkt, sluka. Och hur snabbt korvarna tog slut. Och hur den lilla rosa tungan slickade fatet rent. Hon skriver om chauffören Rosa. Att hon blev glad för bakelsen. Anna börjar bli trött. Hon äter en bulle och dricker lite vatten. Imorgon fyller hon år. Hon reser sig ur fåtöljen. Katten vaknar och sträcker på sig. Behöver du gå ut? Frågar hon. Om en katt behöver gå ut innan den ska sova, då behöver den alltså gå ut och kissa. Behöver du gå ut? Frågar hon. Hon öppnar dörren åt katten som springer ut. Anna blir stående på verandan. Det betyder Anna står där och hon blir kvar. Hon står kvar på verandan. Anna blir stående på verandan. Kanske 5 minuter, kanske 10 minuter. Det står inte. Det vet vi inte. Här ute syns inga stjärnor. Ingen måne. Inga gatlyktor. Bara tunga, mörka moln. Tunga, mörka moln. Det betyder regnmoln. Det regnade innan. Det kanske ska regna igen. Det finns mörka moln på himlen. Varför syns det inga gatlyktor? Nej, det brukar inte vara gatlyktor ute på koloniområden. För på koloniområden är man mest på sommaren. Och då är det ljust. Så hon ser inga gatlyktor där. Anna har varit mörkrädd i hela sitt liv. Mörkrädd. Rädd för att gå ut när det är mörkt. Eller rädd för att gå in i ett mörkt rum. Mörkrädd. Många barn är mörkrädda. Många vuxna kan också vara mörkrädda. Hon har varit mörkrädd i hela sitt liv. Men nu står hon ensam i mörkret och hoppas att katten ska komma tillbaka. Då finns det inte plats för rädslan. Rädslan, det är substantivet för det adjektivet som är rädd. Jag är rädd. Jag känner rädsla. Substantivet. Men nu, hon tänker inte ens på att hon inte är rädd. För katten är ju tillsammans med henne. Hon tänker på katten. Då behöver hon inte vara rädd. Men hon märker att hon andas lugnt, som sakta. Hjärtat slår med stilla, jämna slag. Tutu, tutu, tutu, tutu, tutu. Jämna slag. Stilla, att de går sakta. Och jämna, att de inte är du. Nej, då är det inget jämnt hjärta. Om hjärtat slår så, då måste man gå till en läkare. Men jämna slag. Och där kommer katten. Anna böjer sig ner och klappar den över nacken. Den stryker sig mot hennes hand och börjar spinna. När katten spinner så låter det. Som en liten motor inne i katten. Det betyder att katten är mycket nöjd och glad. Katten har det skönt. Det är inte att den är arg. Den stryker sig mot hennes hand. Det är att den själv tar sin kropp, sin päls, sin mjuka päls på hennes hand. Då heter det att den stryker sig mot hennes hand. Och börjar spinna. De går tillsammans in i stugan. Som två vänner, tänker hon. Och ler. Lite. Ler. När man skrattar lite grann med munnen. Le. Att le. Hon ler. Kapitel 9. Anna lägger upp de två sista korvarna på fatet. Det är bestämd form här. Därför att hon har ju pratat om korvar innan. Hon hittade några korvar. Och sen har hon sagt korvarna hela tiden. Första gången obestämd, sedan bestämd form, korvarna på fatet. Hon häller upp vatten i en skål. Katten äter och dricker. Sen tar den ett skutt upp i soffan. Skutt samma som ett hopp. Hallå där, säger Anna. Det där är min plats. Hon säger det till katten. Men katten lyssnar inte på henne. Okej då, säger hon. Då får vi dela sängplats. För se nu, katten hoppade upp i soffan. Så var ska Anna sova? Jo, hon ska sova på soffan. Så sängen är samma som soffan. Det var länge sedan Anna hade en sängkamrat. Några män har hon ju varit ihop med efter Patrik. Varit ihop med. Man är ihop med någon när man känner kärlek till någon och är tillsammans med den och bestämmer att vi ska vara tillsammans. Men kärleken har alltid tagit slut så fort. Jag tror att det är sveket av Patrik som gör att hon har svårt att känna att kärleken kan finnas kvar. Hon har svårt att lita på att männen ska att det ska fungera med nya män, en ny man efter Patrik. Jag tror hon älskade Patrik mycket. Men att Patrik inte älskade henne. Ja, Anna kryper ner under filten och lägger huvudet på kudden. I kaminen är det bara glöd kvar. Glöd är när elden har tagit slut. Men det är gult och orange i elden ändå. Då heter det glöd. Det har börjat regna igen. Dropparna slår mot fönstret. Men här inne är det varmt och skönt. Hon somnar med katten in till sig. Anna vaknar efter någon timme av att någon bultar hårt på dörren. Bulta är samma som slå, banka. Det bankar hårt på dörren. Först blir hon rädd. Hjärtat slår snabbt. Är det någon där? Hör hon en man säga. Anna svarar inte. Hon vågar knappt andas. Men mannen fortsätter att banka på dörren. Katten hoppar ner och tassar fram. Till dörren. Tassar fram betyder att den går försiktigt på sina tassar. Tassar fram till dörren. Vill du vara snäll och öppna? Säger rösten. Jag vill bara kolla att allt är som det ska. Är som det ska? Vad menar han? Vem tror han att hon är? En tjuv? Anna inne i huset tror att det är en tjuv som bankar på dörren där ute. Och mannen där ute som bankar tror att det är en tjuv inne i huset. Men plötsligt blir Anna arg. Hon är ingen tjuv. Hon virar filten runt sig. Och sticker ner fötterna i tofflorna. Så låser hon upp dörren. Utanför står en man med en ficklampa i handen. Han lyser på henne så att hon blir bländad. Ni vet, när en lampa kommer rakt i ögonen. Så man ser bara det vita ljuset. Man kan inte se andra saker. Då heter det att man blir bländad. Katten smiter snabbt ut. Ja, säger hon. Vad vill du då? Ja, ursäkta att jag stör, säger mannen. Men det är så att jag går runt och kollar området. Vi som har stugorna här turas om. Det är min tur i natt. Ja, säger Anna. Ja, och så såg jag röken, säger mannen. Jag har inte fått veta att Anders skulle vara här. Nej, det är han inte heller, säger hon surt. Han sänker ficklampan. Alltså han tar ner den så att han inte lyser i hennes ansikte. Nej, nej, det ser jag ju, säger han. Han menar, jag ser ju att det inte är Anders. Jag är hans syster, säger hon. Anna heter jag. Ja, jag menar, nu känner jag igen dig, säger han. Han sträcker fram sin hand. Alltså han vill hälsa. Han sträcker fram sin hand. Petter, säger han. Petter Karlsson. Jaså, säger hon lite tveksamt, försiktigt. Tveksamt, hon tvekar lite. Alltså hon väntar lite, hon är lite försiktig. Jaså, säger hon lite tveksamt. Ja, vi träffades på Sonjas 50-årsfest, säger han. Det minns jag inte, säger hon. Ja, du satt för dig själv där borta under trädet. Han pekar ut i mörkret. Att han minns det, tänker Anna. Hon tycker alltså det är konstigt att han kommer ihåg att hon satt där. Han måste ha sett henne. Jag ville ju prata med dig, säger Petter oväntat. Men, alltså du menar att jag såg så sur ut så du lät bli, säger hon. Petter ser förvånad ut. Ja, alltså jag tänkte nog att du nog inte ville veta av en sån som mig, säger han. Alltså han var rädd för att gå och prata med henne. För han trodde att hon inte ville prata med såna män som han var. Han kanske är bara en helt vanlig man. Och hon kanske, han trodde kanske att hon ville ha någon mycket finare. Nu pratar Anna igen. Du trodde nog att jag var någon annan, säger hon. Nej, nej, nej, det tror jag inte, säger han. Anna förstår ingenting. Hade han velat prata med henne? Ni kommer ihåg när hon berättade om den festen. Då kände hon ju sig så ensam att hon bara satt där borta under trädet och de andra var så trevliga och pratade. Och hon kände sig så ensam och konstig och sur så att sen cyklade hon hem. Men det var någon som hade sett henne. Och han hade velat prata med henne. Men när hon var så sur så hade inte han vågat gå fram. Nu pratar Petter. Men vad gör du här? Frågar Petter. Jag vill bara vara i fred ett tag. Var i fred? Betyder det samma ord som är det krig eller är det fred? Det är samma ord som det är fred. Men att vara i fred, då betyder det att man vill inte att någon stör. Man vill vara ensam. Man vill inte någon annan ska komma och prata och störa. Jag vill bara vara i fred ett tag, svarar hon. Aha, ja, men då ska jag inte störa, säger han. God natt. Och han går sin väg i regnet. Hans rygg ser ensam ut. Hon ångrar att hon låtit sur. Hon ångrar. Hon tänker, jag gjorde fel. Jag gjorde fel. Jag skulle inte varit sur. Hon ångrar att hon låtit sur. Nu tänkte hon, jag måste säga något, vad ska jag säga? Han får inte bara tro att jag var sur, jag måste säga något. Vet du vad klockan är? Ropar hon efter honom. Han lyfter sin arm, ser på sin klocka i ljuset från ficklampan. Halv ett, säger han. Det är alltså halv ett på natten. Åh, nu tänker hon. Då har det hunnit bli den 10 mars nu. Ni vet, det byter ju klockan 24.00. Midnatt, då byter det dag. Så nu är det inte dagen före hennes födelsedag. Nu är det hennes födelsedag. Det har hunnit bli den 10 mars. Hennes födelsedag har börjat. Vill du ha en bit tårta och ett glas vin? Frågar hon. Mitt i natten. Ja. Han kommer tillbaka. Och katten följer med honom in. Jaså, säger han till katten. Det är här du är. Lilla kisen. Kisen kan man också säga om katt. Lilla kisen. Kisen missen. Det är här du är. Och så säger han till Anna. Jag brukar ha med mig lite fisk till katten. Men ikväll såg jag inte till henne. Ah, det är en flickkatt. För han sa, Peter sa, henne. Så det är tydligen han som ger katten lite mat på kvällarna. Men ikväll såg jag inte till henne. Varför? Nej, för hon låg inne i Annas säng och sov tillsammans med Anna.